Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a Demokrácia Részvénytársaság Puzsér Róbert és Ellenpont a stúdióban annak érdekében, hogy eloszlassuk kételjeiteket a demokráciával kapcsolatban. Hívhattok minket 061-22-34-88-1. Írhattok nekünk 06-30-30-30-88-1. Hogyha hallgattátok a tegnapi adást, akkor lehet bennetek némi frusztráció. Ezt cseppet sem eloszlatandó, inkább fokozandó. Hadd ismertessem veletek az index.hu csöp összeállítását azzal kapcsolatban, hogy vajon hogyan reagálnak a parlamenti képviselőinknek nevezett pofátlan bagás tagjai arra a nyilvánvaló sikkasztásra, amit elkövettek, és amely, hát hogy is mondjam, nyilvánosságra került, és amellyel kapcsolatban köreinkben igen nagy az elfogult bizalmatlanság. Tehát Csontos János az MSZP részéről 18 millió 100 ezer forintot zsebelt. Ő azt mondta a Blick újságírójának, így nyilatkozott: kis szívem, hazugság az, ami alapjukban megjelent, de amúgy nem nyilatkozom. De ez a kis szívem, ez jól hangzik, nem? Tehát így ez a fajta kommunikáció a sajtóval, nem? Ez a kis szívem. Ez a kedélyes lekezelés a hatalom részéről. Ez fasza. Jó, hát szerintem a Blikket sajtónak nevezni, szerintem a Blik újságírójának azt mondani, hogy kis szívem, az szerintem a helyértékén való kezelése a Blik újságírójának. De nem a hatalom részéről. Te is tudod. A hatalom ne legyen arrogáns. De ezt én egészen komolyan mondom. Tehát, hogy ők, tehát azt, hogy a Blik színvonalas vagy nem színvonalas, azt az olvasó dönts el. Az olvasónak a dolga, nem a hatalomnak, nem a hatalom lekezelése az, ami jelzi az újság színvonalát, legalábbis az én szememben. Lázár János, a Fidesz csúcstartója, 18,2 millió forintot zsebelt, ennyit mondott. Csak annyi pénzt vett fel az országgyűléstől, mármint annyi pénzt vettem fel az országgyűléstől, amennyi járt nekem. Szóval, hogy ez nekik jár. Ennek szellemében nyilatkozott konkrétan Herényi Károly, a 13,1 millió forintos MDF-es képviselő. A költségtérítés nem kiváltság, azt pedig, hogy a képviselők ingyen utazhatnak, meg is szüntették. A képviselői munka költségekkel jár. Ennek megtérítését törvény szabályozza, így a költségtérítés jogszerű. Na most lehet, hogy Herényi Károly nem hallott egy másik kifejezésről. Tehát amit törvény szabályoz, és a törvény betűjnek megfelelően zajlik, az jogszerű. És ebben Herényi Károlynak igaza van. Emlékeztetném Herényi Károlyt egy másik, talán már elfeledett fogalomra, ez pedig az erkölcs. Ami jogszerű, az esetünkben cseppet sem erkölcsös, sőt erkölcstelen. A jognak ugyanis nem csak betűi vannak, a jognak szelleme is van. És hogyha ő szerinte a jog szellemével egybecsengő az, hogy mi nekünk mindenről számlát kell vinni, mi nekünk a munkahelyünk nem téríti meg a kiadásainkat, de nekik igen, akkor az ő fogalmai a jogról, meg az igazságról, meg az igazságosságról, hát hogy is mondjam, legalábbis torzak. Kunce Gábor, aki az SZDSZ képviseletében vett fel 12 millió 100 ezer forintot, így nyilatkozott. Azt nem értem, hogy hirtelen 16 év után miért lett ez ennyire nagy téma. De tudomásul kell venni, és ennek megfelelően változtatni kell a szabályozáson. Tehát Kunce Gábor szerint azért kell változtatni a szabályozáson, mert ez most ennyire nagy téma lett. Nem azért kell változtatni, mert most már fenntarthatatlan ennyi pénzt lopni. Érthető, ugye? Tehát mostanáig, amíg ez a helyzet nem volt ekkor, vagy amíg ez nem volt ekkora téma, addig működhetett ez a dolog, és ez így rendben volt. Ő nem érti, hogy ez most miért ekkora téma, talán azért, mert tehát nem arról beszél, hogy felháborító, hogy idáig ez nem volt téma, csak most. Arról beszél, hogy most vajon miért lett ez ekkora téma? Miért lett ekkora téma az, hogy ő 12,1 milliót vett fel, úgyhogy Óbudán van neki családi háza, utazásra és szállásra. Ezt ő nem is érti. Miért kell ezen változtatni? Mert téma lett. Mert most már fenntarthatatlan ez a szituáció, mert az embereknek úgy tűnik, hogy ez szemet szúrt, ezért most már ennyit nem lehet lopni, változtatni kell ezen a jelen helyzeten. Mécs Imre az MSZP részéről, MSZP, most már az MSZP frakcióban ül, 5,8 millió forintot vett fel az előző ciklusban még SZDSZ-es képviselőként így nyilatkozik. Rengeteg költsége van Magyarországon egy képviselőnek, így méltányos, hogy azt kifizetik neki. Sok idő és adminisztráció lenne, ha minden költés számlával kéne igazolni. Így nem rossz ez a rendszer. Meg kell becsülni, hogy ennyire a nyilvánosság előtt élünk. Hát ezt meg kell becsülni, ezt 5,8 millió forinttal kell megbecsülni, hogy ennyire a nyilvánosság előtt élnek. Én nem tudom, Mécs Imrének üzenem innen, hogy mi is a nyilvánosság előtt élünk, mi itt beszélünk, ezt mi sokan hallják országszerte. Nem járnak közben esetleg az MSZP frakcióban annak érdekében, hogy nekünk se kelljen számlát vinnünk az utazgatásainkról, meg a szállásainkról? Főleg azért, mert sok idő és adminisztráció lenne nekünk is, hogyha minden költés számlával kéne igazolnunk. De milyen hivatkozás ez? Kíváncsi vagyok, hogy mit szólna az APEC, hogyha nem adok számlát, éppen büntetnének, és én arra hivatkoznék, hogy elnézés, nekem sok idő és adminisztráció lett volna mindezt igazolni számlával. Göndör István, MSZP-s képviselő 17,8 millió forinttal könnyített meg minket, így nyilatkozik. Ha tételesen elszámolnánk a kiadásainkról, még több lenne a költségünk. Többek közt albérletre, rezsire, mobiltelefonra, parkolásra, irodafenntartásra és utazásra költünk nagyon sokat. Tehát Göndör István szerint mi még örüljünk, hogy ők nem visznek számlát, mert ha vinnének számlát, még több pénzünk bánná. Tehát örüljünk mi ennek, tartsuk fenn ezt a rendszert, addig járunk mi még mindig jól, mi állampolgárok. A másik az, hogy többek közt albérletre, rezsire, mobiltelefonra, parkolásra, irodafenntartásra és utazásra. Most arra vagyok kíváncsi, hogy ha valaki nem parlamenti képviselő, hanem egyéb munkája van, hozzátéve ahhoz, hogy ez nekik nem a munkájuk, tehát hogy ez nem főállás, tehát ők emellett azért még melóznak, még vannak egyéb jövedelmei. Szóval, hogyha én például parkolok, azt nekem kifizeti a munkahelyem, hogy parkolok? Hogyha én föntartom az irodámat, azt nekem van egy külön, nekem külön igényem van arra, hogy nekem irodám legyen, azt nekem kifizeti a munkahelyem. Utazásomat kifizeti, a lakásomat, hát nekem mindezeket a fizetésemből kell kifizetnem. Hát mindenkinek országszerte. Hát ki az, aki hallgatja ezt a rádióműsort, bemegy a munkahelyére, és azt mondja, hogy nekem nagyon sokat kell költenem mostanában mobiltelefonra. Úgyhogy ezt szeretném elszámolni számla nélkül. És sokat kell költenem parkolásra, úgyhogy ezt is szeretném elszámolni számla nélkül. Hát hol élnek ezek a pofátlanok? Itt van Kapolyi László, a leggazdagabb képviselő az MSZP részéről, 13,8 millió forintot lopott. Kapolyi az Indexnek múlt héten még azt mondta, hogy ő nem vett fel költségtérítést, az automatikusan jött. Automatikusan. Szerinte a helyiek támogatására legalább a tízszeresét visszaadta az összegnek. Na igen, ő hivatkozott erre. Ez megint nagyon szimpi, ennek még szerintem perek lesznek a következményei ezeknek a szavaknak. Kapolyi szerint egyébként ezekkel a kérdésekkel csak azt érik el, hogy az olyanok, mint ő, a támogatásaikkal együtt visszavonulnak. Jaj, na most rám ijesztett. Rám ijesztett a jó öreg, te tényleg. Tehát, hogyha még sokat kérdezünk, akkor visszavonul a támogatásával együtt, és akkor itt maradunk egy falat nélkül. Tehát tényleg a kézbeletetést be fogja fejezni, hogyha még kellemetleneket kérdezünk tőle? Tényleg nem lesz velős csont a szánkban? A jó Kapolyi nem fog nekünk egy-két jó morzsát leszórni az asztalról, hogy mi azt fölzabálhassuk jó kutyák módjára, hogyha még ilyen pofátlanokat kérdezünk? A végén még azt érjük el, hogy az olyanok, mint ő, támogatásaikkal együtt visszavonulnak. A leggazdagabb képviselő végül sajtótájékoztatón jelentette be, hogy lemond a költségtérítésről. Tehát talán nem ennek az egész ügynek az árnyékában kéne a parlament leggazdagabb képviselőinek lemondani a 13,8 millió forintos költségtérítésről, és most kiáll és eljátsza nekünk a grállovagot, hogy ő lemond a költségtérítéséről. Hát kenjük a hajunkra, köszönjük szépen Kapolyi úr, és gondolja meg, én csak annyit szeretnék kérni, gondolja meg még egyszer, hogy visszavonul-e. Hát nem is tudom, hogy mi lesz velünk, hogyha nem kajálhatunk tovább a kezéből, hogyha megvonja tőlünk az ő jóságát. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A 4 évenként esedékes menedzsment választás jelentősen felértékelte a Demokrácia Részvénytársaság piaci pozícióit. Nagy és kis befektetők tömegei próbálnak a most még nyomottárú részvényekhez jutni. A tapasztaltabbak azonban kivárnak. A Brutál Globál Superbank vezetőbrókere Rónaszegi Tamás felhívta a figyelmet, hogy a befektetői várakozásokat az elmúlt évek tapasztalata nem igazolja. A menedzsment választás előtti pár hónapos emelkedést eddig minden esetben 3-4 évnyi meredek zuhanás követte. Most stúdió. A mai nap híre, hogy az európai futball maffia új keresztapát választott, Platini személyében egy világhírű labdarúgó került a Cosa Nostra-szerű szervezetnek az élére. Azért is döbbenetes hogy Platini legitimálja ezt a szervezetet, mert hát ugye azért játékosként elképesztően sokan rajongtunk érte, és tartottuk hát minden idők egyik legnagyobb tízesének és irányítójának, és eddig megszoktuk, hogy ezeket az ügyeket, az UEFA-nak a különböző ügyes-bajos dolgait... Nem bízzák labdarúgókra. Nem bízzák labdarúgóra, nem bízzák közismert emberekre, hanem az úgynevezett sportdiplomaták, akik általában a széles nyilvánosság előtt nem ismert emberek, nem tudjuk, hogy hogyan kerültek oda, miként választották őket. Olyanok csinálják és intézik ezeket az ügyeket. Ugye az UEFA az a szervezet, amelyik hosszú évek óta blokkolja azt a lehetőséget, hogy a futballpályákon végre megjelenhessen a videóbíró. Ezáltal hosszú évek óta akadályozza azt, hogy sokak kedvenc sportága az valóban tiszta és valóban fair körülmények között kerüljön lebonyolításra, legalábbis a legfontosabb meccsek, így mint a bajnokságok, az Európa és a világbajnokság. Ez az a szervezet, amelyik hát pusztán csak azért, mert mi a mindenkori elnök ugye megválasztásához minden tagországnak a szavazata, vagyis hát a tagországok többségének a szavazata kell, nem engedi megreformálni a válogatott csoportoknak a válogatott, hogy ezt hogy nevezik, amikor ez a selejtezők lebonyolításának a rendjét, miközben világos, hogy senkit nem érdekel egy Anglia Seychelles-szigetek mérkőzés, miközben világos, hogy egy Portugália-Luxemburg mérkőzés csak és kizárólag arra jön, hogy azokat a sztárjátékosokat, akiknek hát komoly kötelezettségeik és komoly feladataik lennének a klubjuknál, feleslegesen kiszolgáltassák sérüléseknek, feleslegesen kiszolgáltassák a luxemburgi sportdiplomácia haszonszerzésének. Na hát most ennek a szervezetnek Platini lesz az arca, mert egyre nehezebb az UEFA politikáját eladni, ezért kell egy olyan ember, aki köztiszteletnek örvend. Platini természetesen ahhoz, hogy ő UEFA elnök lehessen, két dolgot már is bejelentett, nem támogatja a videó, már a kampányban bejelentette, nem támogatja a videóbírónak a megjelenését, hiszen hogy nevezik? Hát úgy azt szokták mondani, hogy a futballból hagyjuk ki a számítógépet, az emberi tényező az a legfontosabb. Ezt szokták mondani magyarázatként. De nagyon ködös, elég értelmetlen, tehát azért látjuk, hogy mi van a dolog mögött. A videóbírót bevezetnék, soha többé nem lehetne beleszólni a meccsekbe úgy, mint eddig. Soha többé nem lehetne gyakorlatilag meccseket bírói döntésekkel eldönteni, elcsalni. Nem lenne Dél-Koreának esélye, hogy harmadik legyen egy világversenyen. Negyedik volt, de arra se lenne esélye. De arra volt esélye, hogy harmadik legyen. Jó, azt a pofátlanságot már nem merték elkövetni, hogy döntőbe küldjék, de azt mondták, hogy a harmadik helyért meccselhet. Na jó, de így lett Németország döntős, az a gyalázatos német válogatott, hogy Koreával kellett játszani a döntőbe jutásért. Ja. Aztán hát ugye megakadályozza azt, hogy a nemzeti futball, tehát a nemzeti csapatoknak a küzdelme az valódi érdeklődés kísérje, mondjuk ne csak két évente vagy négy évente, hanem úgy általában az év minden hónapjába, mert azt mondja, hogy kerüljék el egymást a nagy csapatok. Hát kit érdekel egy olasz-német mérkőzés, kit érdekel mondjuk egy francia-angol mérkőzés. Ezeket a csapatokat lehetőleg rakjuk külön csoportokba, és ezek a csapatok, ezek járják végig Európa különböző perem államait, mint Magyarországot, mint az előbb említett Máltát, vagy Seychelles-szigeteket, és ott turnézzanak, mert a helyi futballszövetségnek természetesen nagyon jól jön az a bevétel, amit mondjuk a francia, az angol válogatott megjelenése produkál és generál. Na hát, egy ilyen szervezet élén történt, vagyis hát nem történt semmifajta változás. Hát igen, ez az UEFA nevű képződmény, az érdekes, hogy az Európai Futballszövetségről van szó, de hát nagyobb és hatalmasabb, mint a futballvilágszövetsége, a FIFA, és a legnagyobb és legpénzesebb futballrendezvényt, a rendezvénysorozatot, a Bajnokok Ligáját is, hát ők bonyolítják. Nem biztos, hogy nagyon nagy változásokra lehet számítani annak révén, hogy... Most csökkenteni, állítólag a Platini az azt mondta, hogy csökkenteni akarja. Tehát, hogy azt mondja, hogy nagy a terhelés ugye a sztárjátékosokon. Ez mondjuk igaz. ez abszolút igaz. Tehát az Európa bajnokság, amit a görögök nyertek, volt a legkirívóbb példája, amikor az agyon gyötört játékosok, akiknek a lábában ott van 50-60 mérkőzés, az idény végén még fel kéne pörögniük egy nagy tornára, de hát ugyanez volt ugye a dél-koreai VB-n, amikor oda ment a francia válogatott, amelyik hát toronymagas esélyes volt. A francia válogatottban három fontos bajnokságnak, így a franciának, az angolnak és az olasznak a gólkirálya játszott, és ez a francia válogatott képtelen volt egyetlen gólt is lőni a VB-n, és gól nélkül estek ki, mert egész egyszerűen olyan módon vannak ezek a játékosok a teljesítő képességüknek a határán, és azt mondja, hogy hát a bajnokok ligájából vegyünk ki, hát értelemszerűen mit jelent ez, mert elvileg ez egy jól hangzó szlogán, hogy hát ugye nem a nagy klubok érdekében cselekszik az UEFA, nem az úgynevezett G16-ok, vagy nem tudom, hogy hívják ezt az európai szuper klubokat tömörítő testületet, hanem... Jó, hát, az tényleg rémes lenne egyébként, hogyha a G16-ok kiválnának az UEFA-ból, gondolj be, vagy a FIFA-ból. Én szurkolok neki. De az borzalmas lenne, mert onnantól kezdve történne az a futballal, ami a bokszal megtörtént, hogy lenne hatféle szövetség, nem lehetne tudni, hogy éppen ki az aktuális világbajnok, különböző szövetségeknek különböző világbajnokai lennének, és még csak címet se lehetne egyesíteni, hát a boxban igazán címet sem nagyon lehet egyesíteni, mert bizonyos világbajnoki címekről le kell mondanod ahhoz, hogy más világbajnoki címekért ringbe szállhass. Ennek én semmiképpen nem örülnék, tehát az mindenféleképpen jó dolog, hogy lehet tudni, hogy ki Európa legjobb klubcsapata, az a bajnokok ligája győztese, az úgy általában közmegegyezés szokott lenni a futball szerető, futball ismerő körökben. Nem saják el úgy, mint például a Barcelona javára, amikor a Shevchenkónak a szabályos gólját elvették, mert a bíró vagy a partjelző leslátott. Bár minden visszajátszás tudta, hogy nem les. Egyértelmű volt, hogy az utána gól után nagyon nehéz dolga lett volna már a Barcelonának, hogy felálljon. Hát egy milliárd ember volt körülbelül, aki tisztában volt a helyzettel, és mégis a bíró úgy döntött, hogy ez a gól nem gól. És így kiejtették a Milánt, majd a Barcelona megnyerte a bajnokok ligáját, ahol volt szintén egy arzenálos kiállítás, ami némileg vitatható volt. Hát a 11-es is hazavágta volna az arzenált. Tehát hogyha, most érted, tehát mindenféleképpen, tehát most érted, ha nem, várjál, kaptak egy 11-est, és volt egy kiállítás, most hogyha megadták volna a gólt, érted? Jó, szerintem meg kellett volna adni a gólt, mert sokkal jobban belenyúltak a mérkőzésbe. De egyáltalán, tehát hogy itt az a baj, hogy a Barcelona tényleg fantasztikus teljesítményt nyújtott abba az idénybe, és meg tudta nyerni a bajnokok ligáját, mert a bírók nem dolgoztak ellene. Nem volt olyan meccsük, amit elcsaltak volna. A Milán szintén mondjuk nagyon jó volt európai szinten abban az idényben, vagyis legalábbis az európai kupába, de hát nem tudta megnyerni, mert volt egy olyan mérkőzés, amikor belenyúltak a meccsbe. Én minden esetre bevallom őszintén, hogy nem voltam szomorú amiatt, hogy a Milánt kiejtették, mert én utálom a Milánt, de világos egész, azért is örülök, hogy a Platini lett az UEFA elnöke, mert én nagyon szerettem a Platinit már annak idején, a Platininak a tízes mezében szerettem meg igazán a Juventus, de abban nincsen köztünk vita, hogy be kéne vezetni a videóbírót, abban nincsen köztünk vita, hogy nem lehet túl nagy reformokat várni Platinitől, de abban se lehet köztünk vita, hogy ha Platini a reformok embere lett volna, soha nem lett volna esélye arra, hogy megnyeri az UEFA elnöki székét, úgyhogy... De tudod, hogy például hogy azt mondja, hogy a BL-nek az indulói csökkenteni fogja, és lehet, hogy minden bajnokságból ugye csak az első három indulhat, hogy mondván, hogy ez persze, hogy ez ugye a túlterhelés ellen van. Mit jelent ez? Hogy például hiányozni fog mondjuk a bajnokok ligája sorozatból, például ebbe az idénybe Olaszországból a Chievo hiányozna, előző évben az Udinese hiányzott volna, tehát kifejezetten a kis csapatokat sújtó döntések, megint amikről szó van, miközben nagy hanggal hogy ők a kicsik mellett vannak, a kicsi válogatottak mellett, mint a luxemburgi, a kicsi klubok mellett, mint például a Chievo, meg az Udinese, és ők véletlenül sem a G16-oknak az érdekében működnek. Gondolom azért van, mert hogy a kis országoknak a szava, a kis szövetségeknek a szavazata is egyetér, meg a nagy szövetségeknek a szavazata is egyetér, ezért ha valaki a kicsikkel kampányol, akkor jó eséllyel nyer. Tehát nem lehetnek illúzióink a felől, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség is csak egy ugyanolyan szervezet, mint amilyen a magyar parlament, vagy mint amilyen az Európai Unió, vagy mint amilyen az Amerikai Egyesült Államok. Szóval nem lehetnek illúzióink, főleg azután, hogy láttuk lemondani az izraeli köztársasági elnököt szexuális zaklatásért, vagy miért? Azért Izrael egy csodálatos állam. Tehát Izraelben, emlékszel a hippi mozgalomnak mi volt a jelmondata? Mi? Szeretkezz, ne háborúzz. Izraelben ez pont fordítva érvényesül. Ott háborúzz, ne szeretkezz, ez a jelszó. A szexuális zaklatás szeretkezésért börtön, gyilkolásért kitüntetés. Ez Izrael. De a hippik sem úgy értették a szeretkezést, hogy szexuális zaklatás. Hát a szeretkezés a két fél közös akaratának. Jó volt ez a hír egy jógekhez, nem? Azért. Ja, egy geg. Mint akartam mondani, azt mondani, nagyon érdekes a magyar álláspont az UEFA választás ügyében. Állítólag így azt jelent meg a sajtóba, hogy mi Johnson elnökért, vagy Johansson elnök, vagy nem tudom. Johansson elnökért lobbizunk, majd hát azt engedik sejtetni, hogy a Kisteleki a Platinira szavazott, majd ez emellett még meginterjúvolták Gyárfás Tamást, ugye ő a gazdája a magyar-horvát EB pályázatnak. Gazdája, ez annyira jó. Nem olyan régen még az úszószövetségnek volt az elnöke, de most már gazdája a horvát. De tényleg ez a tisztsége, hogy mi vagy? Fővédnök, vagy micsoda? Ne, hát ő a főnök. Ez most meg azt mondtad, tehát így tudjuk, hogy kicsoda, azt látszik, hogy így, ez egy ilyen nagyon, hogy mondjam, jól szervezett, jól beágyazott, ilyen demokratikus alapon áll, mi? És a Gyárfás valami ilyesmit magyarázott az Indexnek, hogy ő küldött egy SMS-t Platininak, hogy szép volt, hajrá, ezt kiszurkoltuk. Kérdezte tőle az Index, hogy és mi van, hogyha nem a Platini nyár? Akkor is ugyanezt az SMS-t küldtem volna. Nem Platininak. Tartunk. Nem a Platininak, akkor értelemszerűen a Johanssonnak. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Redondo írja nekünk, hogy légy szíves, nézzetek utána a dolgoknak, egyrészt G14, ez valóban így van, de én azért mondtam 16-ra, mert ez a G14, amikor megalakult, például olyan csapatok tagjai, mint a Láció, és például nem tagja a Róma, már pedig mondjuk a Róma és a Láció pillanatnyi gazdasági, meg futball potenciája között, hát van egy nagyságrend, vagy egy galaxis méretű különbség, tehát hogy így folyamatosan szó van, hogy ez a G14, ez növekedik, tehát hogy én ezért használtam a G16-ot, mert valahol olvastam, hogy most két fővel állítólag növelni fogják a létszámot. Platini pedig a kampányában reformokat ígért, ezt mondja Redondo. Hát igen. Na, Isten mentse meg minket a reformoktól, hát, Gyurcsány reformjait elnézve. Hát jó, reformokat ígért, csak pont azokon a területeken nem ígért reformokat, ahol nagyon kellene, tehát a válogatott mérkőzések területén és a videóbíró területén, és reformokat ígért a tekintetben, hogy a BL-be majd kevesebb csapat indulhat, tehát értelemszerűen a G14-ek azok továbbra is résztvevők lehetnek, de már az, hogy egy Udinéze mondjuk játszon, hát arra egyre, de egyre kevesebb az esély. Sziasztok! Na ez a különbség a foci és a rugby között, mert a rugbyben nagyon szigorúan veszik a videóbírót, ha kell, percekre állnak, hogy tisztázzák a helyzetet. Nagyon korrekt, bár így lenne a futballterén is. Sziasztok, az már az előző témához jönnek most az SMS-ek. Sziasztok, az önkormányzati képviselők se piskolták. Szentendrén a testület a házi orvosoknak iparűzési adómentességet szavazott meg. Na miért? Hello, jár a pofátok, most már én mondom, fogjátok vissza magatok. Írja Ati, mert a kapui tényleg vissza fog vonulni. Jajaj, tényleg be lettünk fenyítve. Sziasztok, arra kíváncsi lennék, ha elmegyek a rendőrségre és feljelentem az egész bandát lopásért, hogy röhögnek körbe, és itt elakad az SMS, értelemszerűen körbe a világ. Hát körbe röhögnének. Azt tuti. Sziasztok! A kapolyi papa, a kapolyi azt még véletlenül sem említette, hogy amit felvett, nem kenyérre kellett neki. Tehát nyugodtan vissza is adhatná, akár csak az összes többi politikus. Na jó, nem kell a kapóival most már szívózni, mert tényleg visszavonul, és mi lesz velünk? Újsághír szerint a svéd parlament vizsgálja a honvédelmi miniszter taxiszámláit, másfél év alatt 200-szor taxizott, ebből csak egyszer tudja igazolni az utazás jogosságát, a többit vissza kell fizetnie. Ja, és nincs szolgálati gépkocsi. Svédország és Magyarország közötti több univerzumnyi különbséget tapinthatjátok le, hogyha jók a receptoraitok az iménti SMS hallatán. Jó, hát Amerikában például arra is van precedens, meg volt példa, hogy valamelyik adminisztráció, nem is tudom, hogy republikánus vagy demokrata adminisztráció egyik tagja, tehát aki ott a Fehérházban dolgozott, az egy kampánytelefont bonyolított le fehérházi számára. De valami hivatalnok? Hát hivatalnok, de párthivatalnok, tehát valami ilyesmi, és egy direkten párt kampányhoz kapcsolódó telefonhívás volt, és ezért nagyon súlyosan megbüntették. Azt hiszem, hogy különben az állását is el kellett hagynia. Kormányzati pénzből, kormányzati telefonon párthívást intézett. Hát és most gondolhatod, hogy Amerikában mennyibe kerül egy telefonhívás. Sziasztok, ne haragudjatok! Tegnap a feléig tudtalak csak hallgatni, de ma az az élményért, hogy bekapcsolva a rádiót, minden ugyanúgy folytatódik, mint tegnap. Ez egy ilyen ország. Ez egy ilyen ország, itt minden úgy folytatódik, mintha mi sem történt volna. És ezek csodálkoznak, ha márciusban újra kezdjük, és nem csak Gyurcsány Ferenc ellen? Csodálkozni fognak, hidd el. Sziasztok! Szerintetek a politikusoknak mi közük az erkölcshöz? Ez nem más, mint törvényesített lopás. Itt csak a polgári engedetlenség segíthet, ezt Öregvízsuhan mondja. Ez törvényesített lopás, én szerintem is, ez így van. És a lopás attól még lopás, hogy hozok egy törvényt a lopásról. Tehát hozok egy törvényt, amely szerint lopni szabad, attól még a lopás lopás marad. Mert hogyha tényleg az erkölcsöt, az igazságot, azt a törvények betűjéből merítjük, nem pedig egy belső lelkiismeretünkből, nem pedig mondjuk a Bibliából, nem pedig valami, hát valami morális, valami másik morális szintről hozzuk, vonjuk kölcsönbe így magunk számára, akkor így járunk, mint a kedves politikusaink, akik kihúzzák magukat, és pofátlanul a képünkbe vágják, hogy nekik ez jár. Amikor a saját zsebüket kell tömni, semmi nem számít. A listán bejutottak, és mindent elszámolnak. Csak mi húzzuk össze magunkat. Bunda Petya mondja. Különben érdekes, amit mondtál, én nem feltétlenül érzem, mondjuk ez egy kicsit túl pörgetett ez az ügy, de azt tudod, hogy hogyan lehetne Magyarországon egyetlen tolvonással megszüntetni a korrupciót? Hogyan? Hát ki kell venni a BTK-ból ezt a törvényi tényállást. És már nincs is. Tényleg egy tolvonás. De csak egy év múlik. Tehát, hogy a parlamenti képviselőknek tényleg hihetetlen hatalom van a kezükben, csak nem élnek vele pedig. De egyébként élnek a hatalommal, csak valahogy ez se törvényesen teszik. Törvényesen is ellophatnák ezt a pénzt. Egyébként íme a példa. Íme a példa. Sokkal nagyobb pénzeket is lehetne törvényesen lopni. Egyébként. Jó, de Robi, most azért tényleg, tehát, hogy lehet, hogy így jól hangzik, hogy el lehet mondani 386 emberről, hogy na ezek lopnak, csalnak, hazudnak, de azért itt van egy 90-ben, amikor felállt a parlament, akkor ez egy ilyen tök ismeretlen dolog volt, tök ismeretlen játszótér mindenkinek. Az, hogy ugye ők nem munkát, hanem, tehát nem munkabért kapnak, hanem tiszteletdíjat, tehát egy külön jogállást álmodtak meg nekik, és ott akkor kitalálták azt, hogy a költségeik, amik így nagyjából járnak, azt minden képviselő kapja meg. Számla nélkül. Számla mert ez még egy ilyen ismeretlen terület volt, egy ilyen senki földje, és hát úgy lakták be, és utána, ahogyan mi nem lakhatjuk be. És utána ez baromi kényelmes volt, és nagyjából ez a szokásjog, ez megmaradt. Különben tényleg diszonáns, csak hogy abba gondoljunk bele, hogy ezeknek az embereknek a kezében van nem ennek az 5 milliárdnak a sorsa, hanem ennél egy lényegesen kisebb, bár bizonyos tekintetben nagyobb számnak a sorsa, 10 millió embernek a sorsa van a kezükben. Tehát ők egyetlen döntésükkel, egyetlen határozatukkal 100 milliárdokról tudnak dönteni, 100 milliárdot tudnak elkutyavetyélni. Ezért kell, hogy jól meg legyen tömve a zsebük, mert akkor jobb döntéseket hoznak, ebben lehet bízni. Hogyha több pénzt hagyunk nekik lopni, akkor talán majd kedvezőbben döntenek a mi sorsunk felől. Viszont, hogyha mi kétségbe vonjuk ezeknek a pénzeknek a jogosságát, akkor majd idegesek lesznek ránk, és jól kitolnak velünk, majd olyan döntéseket hoznak, hogy az nekünk majd jó rossz lesz. Nem. Vagy nem. Mire utalsz ezzel? Arra utalok ezzel, hogy azért megmondom őszintén, lehet, hogy Svédországban az egy taxiszámla az a probléma, ami kiveri a biztosítékot a sajtónál. Nálunk ez az 5 milliárd forint, de alapvetően itt az a baj, hogy a képviselői munka, a képviselői munkának a presztízse igazából nincsen megbecsülve Magyarországon. Ez az, hogy ilyen sutyomba kell nekik a pénzeket rakosgatni, mert mi ennek az oka? Miért nem tisztázták ők ezt a helyzetet? Azért, mert egy parlamenti képviselő most így különböző költségtérítésekkel együtt megkeres 7-800 ezer forintot. Ez baromi sok pénz, irtózatosan sok pénz, értelemszerűen a szegény nyugdíjas, a bérből és fizetésből élő felháborodik. És egy ugyanilyen döntési kompetenciával rendelkező ember, aki ilyen mértékű összegek fölött dönt, egy top menedzser, az ennek az összegnek a 4-5-6-7 szeresét keresi meg a magát. De nem az én pénzemből! Nem az én pénzemből! Robi, azt bizonyos emberek, akik tulajdonosok, kifizetik, az az ő pénzük! A felelősséget meg kell fizetni, és egész egyszerűen a felelőtlenséget, én nem látom a felelősséget. Én nem a felelősséget látom, hanem a felelősségnek az igényét látom az ő pozíciójukban. Tehát szükség lenne arra, hogy felelősek legyenek, de nem látom ezt a felelősséget. Te látod? Tehát azt kell megfizetni, hogy nekik felelősnek kéne lenniük a pozíciójukból kifolyólag? Bocsássál meg. De ezt kéne megfizetnünk? Szerintem meg kell fizetni egy embernek a munkáját nagyjából olyan áron, amennyit azért. Egy képviselőnek a munkája szerintem így nagyjából körülbelül reálisan vannak fizetve, csak ilyen sutyomban játsszák ezeket a különböző dolgokat, hogy ide rakják a pénzeket, amoda rakják, hogy amikor megkérdezi őket face-to-face egy választópolgár, és önnek mennyi a tiszteletdíja, akkor tudjon egy olyan számot, egy olyan összeget mondani, ami után nem kerüli agyvérzés azt a szerencsétlen adófizető állampolgárt, akinek ezek az összegek értelemszerűen hát írtózatosan nagyok. András, nem tudunk egyet érteni. Az én szememben nem jogos semmi pusztán azért, mert amikor létrejött, akkor az a kezdetek kezdete volt, azóta pedig tradícióvá vált. Tehát, hogyha én nekem megszületik a gyerekem, és akkor azelőtt nekem még nem volt soha gyerekem, és akkor az a kezdet volt, ezt én nem is ismertem, hogy hogyan kell ezt az egész kapcsolatrendszert, apa-gyerek kapcsolatot kezelni, ezért elkezdtem ütni, verni hasírt. Aztán ez egy ilyen tradícióvá vált, a gyerek nőttön nőtt, cseperedett, és én meg ütöttem, vágtam, ahol értem, mert hogy ezt, hát így ehhez szoktunk hozzá, én is, meg a gyerek is. És akkor a gyerek felnő, ő, mit tudom én, 17 éves lesz, és 17 évesen visszaüt. És 17 évesen azt mondja, hogy apám, nem fogsz engem többet ütni, mert ha még egyszer megmersz ütni, eltöröm a kezed. És akkor, akkor így ránézni a gyerekre, és azt mondani, hogy fiam, nem értem, hogy miért most merült fel ez a kérdés, hát ez mindig is így volt. Jó, Robi. De most... akkor merül fel, amikor a társadalom felnő ahhoz, vagy megkapja az információkat, vagy egyáltalán öntudatára ébred annak, hogy ez fölháborító. Miért nyilvános, most? Ezek nyilvános információk voltak. Megtehetné bármikor a parlament, hogy azt mondja, hogy ezt az egész költségtérítéses baromságot elfelejti, felemeli 2,5-szeresére a parlamenti képviselők fizetését, nem merték ezt bevállalni a politikai pártok, mert... Azért átlagosan másfél évente felemelték a saját fizetésüket. Ja. Nézed meg a parlamentnek a honlapján, két egymást követő évben emelnek, aztán egyet kihagynak. Jó, megint két éve. Senki nem dolgozik a saját zsebe. Ki az, akinek másfél évente emelik a fizetését? Írjon már nekünk, legyen szíves. Sok ember van azért, akinek másfél évente emelik a fizetését. Ilyen teljesítmény mellett? Ez már nehezebb kérdés. Aztán sziasztok! Zsolt írja nekünk. Napok óta várom, hogy elmondjátok azt is, hogy a parlamenti képviselőink nem adóznak a fizetésükből, mert azt tiszteletdíjként veszik fel. Ez nincs így, szerintem, Zsolt. A költségtérítésben nem vagyok biztos, hogy adóznak-e. A fizetés a tiszteletdíjból biztos, hogy adóznak. Azt nem tudom, hogy a költségtérítés után sem. Mert elvileg ugye a költségtérítés után nem feltétlenül kell adózni. Hiszen az neked nem megszerezted a pénzt. De számlát kéne vinni róla, várjál. Azért nem kell adózni, mert viszel számlát. Vágod. Dr. Varda Ágnes mondja, hogy eleinte kellett számlát vinni, de az macerás volt. Na meg mindenki tudta, hogy kamu számlákkal élnek. Megoldás, ne kelljen számla. Hát macerás volt, hát ez zseniális. De tényleg, macerás, és hát olyan nehéz, meg olyan sok időbe telik. Ezt mondja a pofátlan állatja, hogy sok időbe telik. Tehát, hogy ezt vegyétek már észre, hogy nekünk nem telik sok időbe számlát vinni, hogyha számlát kell vinni. Igen, sok időbe telik. De a mi időnk úgy tűnik nem drága, a mi életünk nem drága. Az ez Az első éjszakai joga csak azért nincs még bevezetve, mert impotensek, mondja Ati. Aztán következő SMS Gyurcsány Ferenc stílusába: nem tudom, miről beszéltek, nekem az a teljesítmény, amit ezek a senkiáziak nyújtanak, nem ér meg ennyi pénzt. Oszt jó napot. Ez Orbán. Ja, ez Orbán stílusában. Bocsánat. Keverjük ezt a kettőt, de vajon miért? Miért lehet ez így? Ne tiszteletdíjat kapjanak, hanem munkabért, és dolgozzanak. Hú. Van egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon riasztó hírem egyébként. Hadd ismertessem ezt a hírt a kedves hallgatókkal. Ez a hír, ez egy forradalmian új randalírozó tömeg szétoszlatására különösképpen alkalmas mikrohullámú fegyverről szól, a Silent Guardianről, magyarul csendes őrről. Ezt az Egyesült Államokban múlt hét csütörtökön mutatták be a Georgia állambeli Moody légitámaszponton. Ez a fegyver nem halálos, ugyanakkor viszont 95 GHz-es sugarat bocsájt ki magából, és ez a sugár, ez a mikrohullám a ruhán áthatolva égető fájdalmat vált ki, viszont nem okoz súlyosabb sérülést. Azt kell tudni róla, hogy az amerikai hadsereg olyan válságövezetekben tervezi bevetni, főleg tömegoszlatásra, mint Irak vagy Afganisztán. Gondolom, hogy aztán ez bevetté válik, akkor találkozni fogunk vele Budapest utcáin is. Gondolom, hogy majd a magyar hatóságok is egy idő után fognak szerezni ebből néhányat. A Silent Guardian középutat jelent a semmit sem érő shouting és a túl drasztikus shooting között. A shouting az a kiabálás, ez az, amit nem érdemes. A shooting az pedig a lövés, ez az, amit pedig már szerintük túl drasztikus. A Moody támaszpont tudósai szerint ez az ideális középút. Az energiafegyver sugarainak ereje csak töredéke a konyhai mikrohullámú eszközének. A sugarak 0,4 mm mélyen hatolnak be a bőrbe, melyet 50 Celsius fokra hevítenek fel. Tehát 50 Celsius fokos lesz a bőröd, anélkül, hogy károsítanák a mélyebben fekvő szöveteket. Tehát egy olyan mikrohullámot képzeljetek el, ami a bőrnek csak a felszínét égeti meg, és ezért nem okoz maradandó sérülést, viszont azt az 50 Celsius fokos forróságot a bőrödön azt érezni fogod. Egy tudósító, aki önként vállalkozott célpontnak, úgy érezte, mintha hirtelen megégette volna magát egy nagyon forró kályhától. A fájdalom olyan nagy, hogy azonnal menekülésre készteti az embert. A szerkezet hatótávolsága nagyobb, mint a lövedékeknek. Ugyanis az amerikai hadsereg ezt direkt úgy fejlesztette ki, hogy elérje a hatótávolság az 500 métert, vagyis több mint 400 méterrel hosszabb a hatótávolság, mint a gumilövedékeké. Tehát gyakorlatilag a komplett, most azt úgy képzeld el, hogy a Kossuth tértől a Margit hídig lehet oszlatni egyetlen egy ilyen szerkezettel, hogy így egy ilyen csóvát húzol vele, és akkor ott ember nem marad meg, az egészen biztos. A georgiai támaszponton adott tájékoztatás szerint a mikrohullámú sugárfegyver talán már 2010-től rendszeresítik az amerikai hadseregnél. Úgyhogy most érdemes figyelni mindenkinek, aki a 2010-es választás megnyerésére készül. Az azt követő tüntetéseket már ilyen fegyverrel lehet oszlatni. Theodor Barna, a Pentagon egyik tisztviselője szerint a technológia áttörést jelent, és olyan képességekkel látja el az Egyesült Államok hadseregét, amilyennel eddig az nem rendelkezett. A tavaly őszi rendzavarások idején a magyar rendőrség először vízágyút vetett be, amely azonban nem vált be. Ezért abban lehet bízni, gondolom a rendőröknek, meg a kormánytagjainak, hogy majd őket, az őseggüket jól bevédi ez az új eszköz, tudósít minket az index.hu. Én nagyon megijedtem, amikor olvastam erről a fegyverről. Ez gyakorlatilag a gyülekezési szabadságnak a végső kapuját fogja betenni. Tehát, hogy szerintem onnantól kezdve, hogy ez az eszköz rendelkezésre fog állni, gyakorlatilag a hatóságon fog múlni, hogy milyen tüntetést enged és miért nem. Tehát, ha annak idején lett volna ilyen fegyvere, nem tudom én, 16. Lajosnak, akkor alig ha gyert volna a francia forradalom. Hogyha annak idején lett volna ilyen fegyvere a cárnak, alig ha gyert volna az októberi szocialista forradalom. Hogyha annak idején lett volna ilyen fegyvere, nem tudom én, a magyar királyságnak, akkor alig ha győzött volna az őszi rózsás forradalom, és folytathatnám a sort. Tehát az a kérdés, hogy a népmozgalmaknak lesz-e ilyen fegyver és ilyen fegyverek árnyékában esélyük? Ettől sokkal durvább fegyverei voltak ezeknek a... Várjál. Ezeknek az elnyomó rendszereknek. De ekkora tömeget nem lehet egyszerre. Tehát gondolj bele, egy sugárnyaláb, tehát egy puskával le lehet lőni néhány embert. Egy gépfegyverrel azért nagyon-nagyon sok ember. De az a szörnyű, hogy a demokráciának a kulisszái előtt jó. lopakodik be a diktatúra az életünkbe. Van egy másik fegyver, ami nem mikrohullám, hanem hanghullám. Egy olyan frekvencia, amit igazából nem hallasz, de megőrülsz, olyan hangot hallasz, és azonnal menekülnöd kell a környékről. Tehát, ha ezeket a fegyvereket fogják bevetni, és nem lesz halálos áldozat, tehát igazából még csak senki egy rohadt szót nem is szólhat, arról van szó, hogy feloszlatták a be nem jelentett tüntetést. Nézd, gyakorlatilag az utcán, az utcai demonstrációknak nem lesz kínai hadseregnek, esély. A kínai hadseregnek nincsenek ilyen fegyverei. Kínában hát nagyon komoly nyomor és nagyon komoly hát ellenszenv is van a hatalom iránt, ugye emlékszünk a nagy diák tüntetésekre, mégsem volt semmifajta problémája a kínai államnak azzal, hogy ezeket lenyomja és vérbe legyilkolta őket. Önmagában a technika és a technológia fejlődése az, hogy a tömegoszlatást a jövőben nem fegyverrel, gumilövedékkel, hanem mondjuk ilyen típusú eszközökkel hajtják végre. Ez nem a demokráciának az alkonyának, semmi köze a szólásszabadsághoz. Ez egy technikai vívmány, mint értelemszerűen, mint minden technikai vívmányt lehet jóra meg rosszra használni, de önmagában nem determinálja a demokráciának a végét. Tudomány, technika. A tudomány és technika újdonságai, köszönjük szépen az index.hu-nak. Nem arról van szó, hogy tehát eddig volt egy éles határvonal a diktatúra meg a demokrácia között, ez volt az, hogy lövetünk a tömegbe, vagy nem. Ezt az éles határvonalat fogják ezek a fegyverek, ezek a hanghullámok és mikrohullámok szépen elmosni. Mostantól kezdve vér áldozat nélkül, gyakorlatilag a diktatórikus kliséknek a felvonultatása nélkül is szét lehet oszlatni olyan tömegeket, amely tömegek más esetekben képesek lennének akár a rendszer megdöntésére, hogyha a hatalom az nem mikrohullámsugárzóknak és nem hanghullámsugárzóknak, hanem mondjuk puskáknak az árnyékában uralkodna. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.